sorular var. Yaşananlar hakkında niye küstük yarına? Eskisi gibi olabilsek, bir yol arasak gölgeden ışığa, unutulmuşlar adına. Yarabbim bu resim da ne hazin bir hikaye, sonu buysa saçımıza aklar düştü. Başka kollarda kaderin hesabına, yaşadık zararına. Ne oldu bize güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara. Dön kahpe dünya, durana kadar dön. Düştük sevdaya, hep ayrı manzara, iki ayrı sayfada. Ne oldu bize güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara. Dön kahpe dünya, durana kadar dön. Düştük sevdaya, hep aynı manzara, iki ayrı sayfada. Bilsek, bir yol arasak gölgeden ışığa, unutulmuşlar adına. Yarabbim bu resimde ne hazin bir hikaye, sonu buysa saçımıza aklar düştü. Başka kollarda kaderin hesabına, yaşadık zararına. Başka kollarda kaderin hesabına, yaşadık zararına. Ne oldu bize güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara. Dön kahpe dünya, durana kadar dön. Düştük sevdaya, hep aynı manzara, iki ayrı sayfada. Ne oldu bize güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara.